जो पवित्र शास्त्र नाम का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है उसका वह दान थोड़ा भी दान मेरुदान के समान अक्षय फल देने वाला होता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुख अरविंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करते हैं और मार्ग की धूली या कीचड़ में लौटते हैं वे क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पाकर श्री विष्णु के उत्तम धाम में जाते हैं। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान हो चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु और भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वास के पात्र हैं उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार गुंडीचा नगर में जाकर भगवान विंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को यह वर दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रतिवर्ष निवास करूंगा। मेरे वहां स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुंडीचा मंडप में विराजमान मेरा बलराम का और सुभद्रा का दर्शन करेंगे वे मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। अतः परम पवित्र सर्व पाप नाशक अकेले ही सब तीर्थों का फल देने वाले तथा श्री विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाले उस शुभ तीर्थ में स्नान करके पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक तर्पण करने के पश्चात जो तत्वर्ती नरसिंह भगवान का दर्शन पूजन और उन्हें नमस्कार करता तथा पुनः महावेदी के समीप जाकर पूर्वत है भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन और चंदन वंदन करता वह पुरुष हो या स्त्री उसे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मघा नक्षत्र पितरों का है अतः वह पितरों को अधिक प्रीति प्रदान करने वाला है। उस नक्षत्र में पुत्रों द्वारा दिया हुआ श्राद्ध का दान पितरों को विशेष तृप्त करता है। उक्त सर्व तीर्थ में सरोवर के तट पर भगवान विष्णु के समीप नरसिंह और नीलकंठ के मध्यवर्ती अति पवित्र स्थान में यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा करे तो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि मघा नक्षत्र और जगन्नाथ जी का महावेदी पर आगमन ये तीनों योग यदि इंद्रद्युम्न सरोवर पर प्राप्त हो तो वह पितरों को अक्षय प्रीति देने वाला चतुष्पाद योग माना गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या को अथवा चारों युग आदि तिथियों में जो पितरों के उद्देश्य से अश्वमेधांग संभूत इंद्रद्युम्न सरोवर पर श्रद्धा करता उसका क्या हुआ वह श्राद्ध सब पापों का नाश करने वाला है। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करे और तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें। गाय के घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलावे और उसे भगवान के आगे रखकर रात दिन उसकी रक्षा करें। दिन में मौन रहे और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जप करें। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातःकाल उठकर प्रतिष्ठा करावे। इस व्रत राज का विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त करता है। 7 दिनों तक वह रथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिणाभिमुख कर दे और वस्त्र माला पताका तथा चवर आदि से उनकी पुनः सजावट करें। आषाढ़ शुक्ला नवमी को प्रातःकाल उन सब भवद्विग्रहों को रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की यह दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य को इस यात्रा में यत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। जैसे पहली यात्रा है उसी प्रकार यह दूसरी भी है, दोनों ही मोक्षदायिनी है। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलाकर भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। यह पूरी यात्रा 9 दिन की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णतः उपासना की है उन्हीं के लिए यह महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुंडीचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा का जो दर्शन करते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। मुनिवर इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महोत्सव का वर्णन किया है जिसके कीर्तन मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा सावधान होकर सुनता है और भगवत प्रीति का चित्र लेकर भी उसे रथ पर बैठाकर भक्ति भाव से इस रथ यात्रा को संपन्न करता वह भी भगवान विष्णु की कृपा से गुंडीचा महोत्सव के फल स्वरूप वैकुंठ धाम में जाता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चातुर्य मास की महिमा, राजा श्वेत पर भगवत कृपा तथा भगवत प्रसाद का महात्म्य। जैमिनी जी कहते हैं सूर्य के कर्क राशि पर रहते हुए आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक वर्षाकालिक 4 महीनों में भगवान विष्णु का शयन होता है। यह श्री हरि की आराधना का परम पवित्र समय है। वर्षा के 4 महीने में जितने दिन मनुष्य जनादन के समीप रहकर व्यतीत करता है उतने समय तक वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। समुद्र के पवित्र जल में स्नान करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करते हुए चातुर्य मास का व्रत का पालन करना चाहिए तथा मुक्ति का साधन माना गया है। इसलिए मनुष्य बड़े यत्न से पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। चातुर्य मास में भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं। 8 महीने में पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करके प्रतिदिन भगवान विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसी को चातुर्य मास में 1 दिन के निवास और दर्शन से प्राप्त कर लेता है। जो सब प्रकार के पापों में आसक्त संपूर्ण सदाचारों से भ्रष्ट तथा समस्त धर्मों से बहिष्कृत हो वह भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। जो दूध पीकर अथवा शाकाहार करके यहाँ चातुर्य मास व्यतीत करता वह यहाँ प्रचुर सुख भोग कर अंत में परम शांति को प्राप्त होता है। देवाधिदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य यहाँ भीष्म पंचक नामक उत्तम व्रत का पालन करे और जंगली फल मूल खाकर रहे। यह व्रत भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, सब पापों को नाश करने वाला और वैकुंठ धाम रूपी सद्गति देने वाला है। मुनीश्वरों यह सब तुम्हें रहस्य की बातें बताई गई हैं। ये जितने भी व्रत हैं वे भगवतहीन मनुष्य के लिए निष्फल होते हैं। यह अच्छी तरह जान लो। तीर्थों का तथा सात्विक दान और तपस्याओं का जो फल उत्तम है वह सब केवल विष्णु भक्ति से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल की बात है, त्रेता युग में श्वेत नामक एक महान राजा हुए। उन्होंने व्रत में स्थित होकर भगवान पुरुषोत्तम में बड़ी भक्ति की। राजा इंद्रधुमन के द्वारा निश्चित किए हुए भोग की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के भोग के लिए प्रस्तुत करते थे। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ, भलीभांति संस्कार किए हुए छह रस, विचित्र मल्य, सुगंध अनुलेपन तथा बहुत प्रकार के राजोचित उपचार अवसर अवसर पर भगवान की सेवा में समर्पित करते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल पूजा के समय भगवान का दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्रीहरि का दर्शन किया। देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े प्रसन्नता पूर्वक वे मंदिर के द्वार के समीप खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किए हुए उत्तम उपचारों तथा शस्त्रों उपहार की सामग्री को राजा ने भगवान के सामने उपस्थित देखा तब वे कुछ ध्यानस्थ होकर मन ही मन सोचने लगे क्या भगवान श्री हरि यह मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? यह ब्रह्म पूजन की सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करने वाली ना होगी।